ามประวัติความเป็นมาก็นำเอาอักขระขอมมาใช้เพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในปางต่างๆติดตัวไปในยามรบทัพจับศึกคนสมัยก่อนจะมีรอยสักเต็มตัวแทบไม่มีช่องว่างเพราะว่ามันบอกถึงความเป็นชายชาตรีในการเป็นนักรบออกทัพจับศึกแล้วก็เป็นประเพณีสืบต่อกันมาระยะหนึ่งต่อมาในยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีปราบอันธพาลสร้างคุกลากลาดยาวหรือว่าคลองเปรมขึ้นเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเพื่อจะคุมขังนักโทษการเมืองแล้วก็พวกอันธพาลก็ทำให้เกิดรอยสักมังกรขึ้นตามความนิยมของพวกอั้งยี่เป็นสัญลักษณ์ของพวกอันธพาลชาวจีนนำมาเผยแพร่เพราะว่ารูปของมังกรมีความสวยงามด้วยศิลปะในตัวไม่ว่าจะเป็นหนวดเป็นเล็บหรือว่าเกล็ดมังกรก็ล้วนแต่มีลักษณะเด่นหน้าเกรงขามการสักมังกรก็เลยเกิดขึ้นในคุกลาดยาวมีทั้งมังกรแบบหางปลามังกรแบบหางไฟแม้แต่เล็บมังกรก็มีแบบเล็บเหี่ยวเล็บเสือก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในสมัยต่อมาคนที่มีรอยสักมังกรโชว์ที่แขนก็เลยถูกมองว่าเป็นพวกนักเลงอันธพาลหรือว่าขี้คุกขี้ตารางถูกสังคมส่วนหนึ่งรังเกียจไม่ยอมรับเข้าทำงานก็ทำให้คนพวกที่พ้นโทษออกมาไม่มีอาชีพก็เลยเกิดการปล้นชิงเงินขึ้นตำรวจก็ตามจับคนร้ายก็มักจะมองไปที่คนที่มีรอยสักก่อนเป็นอันดับแรกบางคนไม่ได้ทำความผิดก็ถูกจับเข้าคุกก็มีก็โดนข้อหาให้เสร็จมาในยุคนี้เกิดการฟื้นฟูการสักยันต์ขึ้นมาอีกเพราะว่าฝีมือของการของอาจารย์สักเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็เชื่อว่ามีความขลังเป็นการลงของเอาไว้ในตัวพวกดาราศิลปินนักการเมืองทั้งหลายต่างสักเป็นแบบอย่างตามความนิยมกันที่นี่เรื่องรอยสักหนุมานเนี่ยเคยมีเรื่องเล่าว่าหนุมานของขึ้นนี่ใครก็เอามาอยู่จนกระทั่งวิ่งฝ่าเข้าไปในกอไผ่ที่รกเรื้อด้วยหนามพอของลงแล้วออกจากกอไผ่ไม่ได้ต้องเดือดร้อนญาติมิตรเอามีดมาถางกอไผ่ออกเอาตัวออกมาโดยที่ตัวนี้ไม่มีบาดแผลหนามข่วนแม้แต่น้อยที่นี่หนุมานที่จะนำมาเล่าวันนี้เป็นหนุมานหนังเหนียวเวลาของขึ้นจะอาละวาดทำลายข้าวของเสียหายทำร้ายผู้คนที่อยู่ใกล้ๆนี่บาดเจ็บไปตามๆกันแต่เห็นว่าเป็นเพราะของขึ้นก็เลยไม่มีใครถือสาพอของลงแล้วก็เป็นปกติธรรมดาทั่วไปเจ้าของรอยสักหนุมานหนังเหนียวคนที่ว่าเนี่ยชื่อนายสนองอายุ50กว่าแล้วเป็นหัวหน้ารปภ.อยู่บริษัทแห่งหนึ่งย่านสำโรงใต้ชื่อเสียงนายสนองคนนี้โด่งดังมานานในเรื่องคงกระพันชาตรีเพราะว่าปกติแกเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็เป็นที่เชื่อถือของคนที่รู้จักแกเป็นคนโสดลูกเมียไม่มีเพราะว่าอยู่กับแกไม่ได้เวลาของขึ้นแกจะทำลายข้าวของในบ้านพังหมดทั้งโทรทัศน์วิทยุเครื่องใช้ต่างๆถูกแกทุบทิ้งไม่เหลือหรอเมียก็เลยต้องหนีไปมีผัวใหม่นายสนองก็เลยอยู่คนเดียวเวลาแกกลุ้มหนักก็หันมาดื่มเหล้าส่วนใหญ่จะนั่งดื่มคนเดียวไม่มีใครกล้ามานั่งร่วมวงได้เพราะแกเมาทีไรก็จะเอามีดพกออกมาแทงเนื้อตัวเองเพื่อให้ชาวบ้านดูว่าแกยังหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันว่างั้นเป็นเรื่องแปลกไม่น้อยเพราะเวลาแกใช้มีดทำร้ายตัวเองนี่คมมีดไม่ระคายผิวแกเลยแล้วตอนของขึ้นเคยมีคนรุมทำร้ายแกเพราะห้ามไม่อยู่มันไส้หรือไงไม่รู้แต่คนนับสิบกับตัวแกคนเดียวนะสู้แกไม่ได้ไม้คมแฝกและมีดปลายแหลมไม่ได้กินเลือดแกหรอกด้วยเหตุนี้ก็เลยไม่มีใครกล้ายุ่งกับแกเพราะว่าแกถูกเพื่อนบ้านเรียกขานกันว่าหนุมานหนังเหนียวไม่ใช่มีดพระอย่างเดียวที่ไม่ได้กินเลือดแกแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์ขับมาเร็วๆเจอแกตอนของขึ้นก็ลงไปนอนคลุกฝุ่นอยู่ข้างถนนก็ชนเข้าอย่างจังเต็มที่ตัวแกไม่เป็นไรแต่คนขับมอเตอร์ไซค์ต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งหมดนี้คือกิตติศัพท์ของคนหนังเหนียวคนนี้ตอนหลังแกหันมาเป็นนักดื่มนักดื่มนี่มันผิดศีลข้อที่5ตามคำห้ามของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาหนุมานหนังเหนียวให้แกทีนี้เมื่อผิดศีลข้อนี้แล้วก็ทำให้แกผิดศีลข้ออื่นๆตามมาก็คือการลักลอบเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเขาเมื่อศีลขาดนี่ความขลังอื่นๆก็หมดไปโดยที่ตัวแกเองไม่รู้ตัวก็คิดว่าพระคาถาติดตัวจะคุ้มครองไว้ตลอดชีวิตของพันนี้มีเคล็ดแก้กันอยู่ก็คือข้าวเหนียวบดแกลืมคำพูดของอาจารย์ที่เคยบอกว่าถ้าอยากให้ความอยู่ยงคงกระพันอยู่กับตัวเนี่ยจงมีความบริสุทธิ์ในศีลมีสมาธิแก่กล้ามีจิตมั่นคงจึงจะมีพลังที่สามารถแผ่คุ้มครองด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัย พราะการสักยันต์เป็นเพียงแค่ให้เราระลึกนึกถึงคุณพระเท่านั้นวาระสุดท้ายของนายสนองมาถึงเมื่อแกดื่มเหล้าย้อมใจแล้วก็นัดหมายกับผู้หญิงที่เขามีสามีอยู่แล้วคนนึงในโรงงานที่ทำอยู่นั่นแหละเพราะว่าเป็นวันเงินออกแล้วก็นัดกันไปเที่ยวดูหนังตามประสาชายหญิงที่เคยปิ๊งกันมาก่อนโดยนัดเจอกันที่ป้ายรถเมล์หน้าปากซอยขณะที่แกนั่งรอใจจดใจจ่อไม่เห็นผู้หญิงที่นัดหมายโผล่หน้ามาก็ชักจะเอะใจเพราะว่าหล่อนไม่เคยผิดนัดซึ่งตัวแกก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแกกับหล่อนเนี่ยถูกผัวหล่อนจับได้แล้วก็เลยทำให้ชายผู้เป็นผัวตามออกมาพบกับนายสนองนั่งรออยู่ที่ศาลาพักพอดีเสียงปืนระเบิดขึ้นนัดเดียวก็ทำให้ร่างนายสนองหนุมานหนังเหนียวล้มขาดใจตายทันทีเมื่อตำรวจมาชันสูตรศพจับมือใครดมไม่ได้แต่พบว่าลูกปืนนั้นเป็นลูกซองอัดด้วยข้าวเหนียวมาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่ลพบุรีเหมือนกันครับคนที่เล่าเรื่องนี้เป็นหมอดูแก่ๆแล้วแกเล่าบอกว่าคนตายไปแล้วนี่ไม่ใช่จะหมดความโลภความอยากได้นะผีบางตนนี่ยังยึดมั่นในข้าวของทรัพย์สินของตนอยู่แถวๆบ้านแกที่จังหวัดลพบุรีสมัยแกเด็กๆเนี่ยมีตาคนหนึ่งขี้งกขี้หวงเด็กที่ไหนไปลักมะม่วงแกกินแกจับได้โดนตีหลังลายเลยอย่าว่าแต่มะม่วงบนต้นขนาดมะม่วงที่มันร่วงมาโดนหนอนเจาะชัยแล้วก็ไปเอาของแกมากินไม่ได้แกเจอแกเล่นงานไม่ปราณีเลยแกเก็บเงินทองสะสมเอาไว้เยอะสมัยก่อนไม่ได้ฝากธนาคารเขาเก็บใส่บ้านไว้ใส่ปี๊บใส่หายอะไรไว้น่ะที่เขาว่าบางคนฝังดินเอาไว้ก็เป็นความจริงแกเคยเห็นมาแล้วพวกแหวนทองพวกกำไลข้อมือกำไลข้อเท้าตะแกงกนี่มีทั้งนั้นน่ะของคนสมัยเก่าเพราะว่าตระกูลแกเป็นคนมีอันจะกินมาก่อนแล้วยิ่งมาเจอแกที่เป็นคนขี้เหนียวขนาดหนักก็เลยมั่งมีเงินทองกันใหญ่โตไปเลยแกมีลูก2คนเท่านั้นนับว่าน้อยมากเลยสมัยก่อนก็มีลูกกันตั้ง 6-7 คนบางครอบครัวปาเข้าไปตั้งโหลก็ยังมีแกมีลูกน้อยผู้ชายคนผู้หญิงคนลูกทั้ง2ก็เป็นคนดีอีกไม่ได้งกเหมือนพ่อพวกเขายังเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นทำบุญสุนทานแกยกทรัพย์สินให้ลูกคนนึงไม่มากแกเก็บเอาไว้เยอะกว่าคนเขาพูดกันว่าแกทำยังกับแกจะไม่ตายงั้นแหละแกจะเก็บเอาไว้ใครเมียก็ตายลูกก็แต่งงานออกเรือนไปแล้วไปมีบ้านช่องใหม่ไม่ได้อยู่กับแกสักหน่อยแกอยู่คนเดียวกินคนเดียวหุงหากินเองแกชอบของแกอย่างนั้นอยู่กับลูกไม่ได้ลูกๆขอให้แกไปอยู่ด้วยแกบอกว่าเชิญตามสบายเถอะอยู่กันให้สบายอุราแกอยู่คนเดียวสวรรค์ของแกแล้วนะแกเป็นคนแปลกอย่างนี้แต่คนเราจะยั่งยืนอยู่ค้ำฟ้าไปไม่มีใครเคยเห็นหรอกพอถึงวันหนึ่งแกก็เจ็บป่วยนอนแบบลุกไม่ขึ้นประงาบกินอะไรไม่ค่อยได้ลูกๆก็เลยต้องมาดูแลกันตอนที่แกสบายดีแกก็ไม่ค่อยกินอะไรอยู่แล้วกินน้อยกินประหยัดไม่ซื้อไม่หาอะไรแกกินเท่าที่แกมีแกมุ่งแต่จะเก็บเงินลูกเดียวพูดง่ายๆนะว่าแกงกอ่ะพอเจ็บป่วยลูกทำให้กินก็กินไม่ได้ไม่อยากกินคอหอยมันตีบมันตันกลืนไม่ลงไม่มีเรี่ยวมีแรงแกยังพูดเสมอว่าแกยังไม่เป็นอะไรแกจะต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันตายสมบัติอะไรต่างๆที่แกมีอยู่ไม่ต้องห่วงแกจัดการเองได้แกพยายามจะอยู่ให้ได้แต่ก็อยู่ไม่ไหวมันทรุดหนักลงเรื่อยๆจะตายอยู่แล้วแกก็ไม่บอกลูกว่าเอาข้าวของมีค่าเก็บซ่อนไว้ที่ไหนมั่งลูกๆก็ไม่อยากได้ของของแกพวกเขาก็ไม่ถามแกตายไปโดยไม่ได้บอกกล่าวสั่งเสียแต่อย่างใดพอตายได้3วันแกเข้าฝันลูกว่าห้ามไม่ให้ใครยุ่งกับบ้านช่องข้าวของของแกให้ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแปลกไหมแกเข้าฝันลูกทั้ง2คนตรงกันเลยลูกก็ทำตามปิดบ้านไว้ข้าวของมีค่าทุกชิ้นไม่แตะต้องแต่พอลูกไปดูก็พบว่าข้าวของบางชิ้นหายไปเหลือไม่เท่าเก่าก็คิดกันว่าต้องมีมือดีมาขนไปก็เลยจ้างคนมานอนเฝ้าคนที่มาเฝ้าเป็นญาติข้างเมียของลูกชายน่ะตาคนนั้นไปนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงรื้อค้นแกลุกไปดูก็เห็นเป็นตาแก่เจ้าของบ้านที่ตายไปแล้วแกรื้อค้นตู้เสื้อผ้าเปิดลิ้นชักหยิบห่ออะไรต่ออะไรไม่รู้ไปพอแกหันมาเห็นคนเฝ้าแกก็เอาไม้คว้างใส่ตาคนเฝ้าต้องรีบแผ่นหนีไปตามลูกชายของแกให้มาดูพอเขามาปรากฏว่าผีไปแล้วทิ้งไว้แต่ไม้ที่แกใช้คว้างคนเฝ้าลิ้นชักตู้ถูกดันเข้าไปเก็บเรียบร้อยเขาว่าแกกลับมาขนของมีค่าที่แกซุกซ่อนไว้เอาไปเกือบทุกคืนได้ชื่อว่าบ้านผีดุเลยหลังนั้นหัวขโมยยังไม่กล้าแหยมเข้าไปเลย ลูกชายตัดสินใจมานอนเฝ้าเองเพราะเขาคิดว่าหัวขโมยคงผสมโรงขนด้วยไม่ใช่พ่อขนอย่างเดียวหรอกแต่ที่เขาเจอก็คือพ่อของเขามาไล่ไล่เขาให้ออกไปจากบ้านเขาต้องออกมากลางดึกสงัดแล้วปล่อยบ้านไว้ผีพ่อเฝ้าบ้านเอาเองตลกดีครับเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ลพบุรีครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ